Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock'n Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Hard Rock. Hard Rock. Hafif metale kaçan gruplarımız da var ama Hard Rock diyebiliriz. Hatta Hard Rock'ın değişik taraflarına dolaşacağız. Yani son zamanlarda dinlediğim en iyi country ile Hard Rock'ı birleştirmiş bir grubu da bu program sayesinde size sunma olanağına kavuşacağım. Ağzınız suya akıyor şimdi. Evetse ben seviyorum o tarzı ne kadar olursa olsun. İlk grubumuz bir süper grup, Revolution Saints. Beni grup oldukça şaşırttı. Evet. Yani herhalde grup bulamadıklarından dolayı grup isim bulamadıklarından grup da bulamıyorlar, dolayı evet. Grup da bulamıyorlar. Grup bulamadıklarından böyle süper gruplar yapıyorlar. Esasında o da bir yandan iyi. Gene Frontiers Records'ın yani hadi arkadaşlar siz hep beraber ama bir araya gelin. Ama geçenlerde konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Hı-hı. Frontiers çökme dönemine girdi. Çünkü bu kadar büyükleri patlattığına göre bunun sonu pek hayırlı pek değil. Pek hayırlı değil. Yani büyükler geldikçe geliyor. En az yani herhalde bu üçüncü ya da dördüncü süper grup. Aynen. Bir de Kiske Somerville'de duyduk. O da zannedersem Frontiers'den geliyor. Onu da önümüzdeki haftalarda çalacağız. Yani bunlar çok pahalı projeler. Tabii. Yani şimdi şu proje Revolution Saints benim uzun zamandır bir şeyler duymak istediğim Doug Aldridge'in grubu. Yani Doug Aldridge ne bileyim. Ama o gidiyor Jack Blades de çalıyor. Jack Blades Night Ranger'dan tanıyoruz. Ondan sonra Doug Aldridge'i hadi bir sayalım istersen. İşte Whitesnake var, Burning Rain var, Dio var. Whitesnake'den ayrıldı. Tabii tabii. Bunlar hepsi bitti. Yani onun dedikodusunu yapmış mıydık hatırlamıyorum. Doug Aldridge işte Whitesnake'den ayrılıyor ve Joel Hoekstra'yı alıyor. Evet. Whitesnake, Joel Hoekstra da Night Ranger'ın gitaristi. Evet. Yani Night Ranger gerçekten Brad Gillis'le beraber inanılmaz bir ikili oldular. Çünkü Night Ranger biliyorsun gitar grubudur. Aynen. Yani ama çok adam yetiştirdiler diğer gruplara. Yani esas da Jeff Watson, yani keşke Night Ranger'a geri dönse de Kerry Kelly'yi aldılar. Evet. Kerry Kelly'yi de bilirsin, o da fena bir gitarist değildir. Ama Glamdro. Glam gitaristidir. Daha poptur. Dur bakalım ne çıkacak. Bakalım. Yani Brad Gillis'le o ikili ilginç ikili olacaklar Kerry Kelly'yle. İşte Whitesnake'e geçti Joel Hoekstra ve yani böyle geçen gün eğer fırsatınız olsa YouTube'a girin, işte yavaş yavaş artık duyurmaya başlıyor Whitesnake yeni albümünü. Şeyle konuşmuşlar David Coverdale'le, bu kadar iyi bir insan olamaz, harika bir insan, kişilik olarak da müthiş bir müzisyen, şöyle böyle diyor Joel Hoekstra hakkında. Hatta ben de Joel Hoekstra... Doug Aldridge'den burnu mu yanmış? Bayağı iyi anlaşıyorlar. İşte Doug Aldridge'de de arası iyi de yani işte şey övüyor. Joel Hoekstra'yı övüyor. Esas Joel Hoekstra'nın da yani gene iyice dedikoduya giriyor iş ama biraz anlatayım. Bir akustik albümü oldu Night Ranger'ın, hani hatırlıyorsun. Evet. Gerçekten de iyi bir albümdür. İyiydi, o. Hepsi böyle şarkılar aralarında hikayeler anlatıyorlar. İşte bu Joel Hoekstra da böyle mikrofonu eline alıp bir hepsiyle bir dalga geçişi var ki. Yani böyle gerçekten parodilerini falan yaparak gerçekten eğlenceli bir adam olduğu belli. Doug Aldridge ne kadar olursa olsun müthiş bir müzisyen ama anladığım kadarıyla artık sıkıldı. Hem sıkıldı hem de abi bir sürü projeyle uğraşıyor. Yani hem solosuna gidiyor işte Revolution. Ama Whitesnake şimdi işte büyük bir proje. Hani diğerlerin yanında o çok büyük. Çok ufak kalıyorlar. Bence şeyde anlaşamadılar artık müzikal olarak. Müzik bazında. Evet. Çünkü iki tane albüm yaptı ne kadar olursa olsun Whitesnake'le. İki albüm ama uzun seneler çaldı. Aynen. Yani dediğin gibi albümlerin araları birbirine çok uzundu. Evet, aynen. Yani iyi de albümlerdi. Ben Whitesnake'in kalitesinin çok yükseldiğine inanıyordum Doug Aldridge'le. Nasıl Dio'nun da kalitesini inanılmaz yükselttiyse Tracy G'den sonra. Yani iyi bir gitarist. Revolution Saints'e işte bu proje. Proje. Bir kere daha yaparlar mı bilmiyorum. Bass'ta Jack Blades var. Night Ranger'dan Damn Yankees. Evet. Ondan sonra tabii ki bir de Tommy Shaw'la yaptığı Shaw Blades projesi var. Dean Castronova davulda. Ve vokalde. Aynen. Bad English, Journey, Hardline. Jeff Scott Soto'nun da solistliğini yaptığı Soul Circus. Yani tabii şimdi biz örneğin Back on My Trail şarkısını çalacağız bu albümden, bu grubuna ismini verdiği albümden. Şimdi grubu dinlemeye başladığında Joe Perry ne zaman şarkı söylendi diye döndü de şarkı söylemeye başladı. Veyahut da Journey'nin rafta kalmış aynen şarkısı mı diye düşünüyorsun. Çünkü vokal o kadar iyi ve Joe Perry'ye o kadar benziyor ki. Şey diye düşünüyorsun sonra. O kadar sonra temiz ki. Kardeşim Journey gidip de o Arnel Pinedo'yu neden aldı? Evet. Veyahut da neden vokalist aradı? İşte ben onun hikayesini de adamların otobiyografisini okurken şey yaptım. Yani Joe Perry gruptan ayrılır ayrılmaz. Aslında vokal için almışlar ama davul çalacağım. Aynen. Yani çok iyi bir davulcu olduğundan Dean Castronovo ben davul çalmak istiyorum diye ısrar edince konserlerde birkaç şarkıyı söylerim. Zaten Keep On Running'i söylüyor herif. Evet. Yani benim elimdeki konser DVD'sinde Keep On Running gibi inanılmaz bir şarkı, Journey şarkısını söylüyor. Bayağı dik bir şarkıdır evet vokalde. Ve cayır cayır da davul çalıyor. bu Manila'daki konserlerinde. Onun için yani anlıyorsun adamın kalitesini. Bence Revolution Saints'in starı Dean Castronovo. Evet, ama gitarlar çok güzel. Ben, yani bu grupta şöyle bir şey var. Beni şaşırttılar. Bir kere sound çok modern ve iyi olmuş. Aynen. Dolgun. Aynen. Yani Frontiers'da çok kalıp soundlar var ya onlar gibi değil. Değil. Bunlar kendilerine ama özel ama abi yani işin içine Jack Blades ve yani Doug Aldrich girer de şimdi adamlar gidip de Frontiers'e bırakırlar mı bu aynen, işi? Aynen aynen yani? Bırakmazlar. Yani, belli zaten bırakmadıkları. Yani. Vokal bence senin kadar şey değilim ben orada. Çünkü müzik hard and heavy. Vokal biraz melodik rock kalmış. Evet. Orada biraz bence bir kopukluk var ama çok temiz adamın sesi. Hani bir davulcudan beklenmeyecek kadar temiz bir İşte sesi balatlar, sahip. Malatlar var. Evet. Ondan sonra Neil Schon konuk olmuş. Arnel Pinier'de konuk. Gitar riffleri ve sololar var. O adamın işi o zaten. Abi yani. Ama yani bu doldur boşalt projesine de o kadar döşenir mi? Herif kusmuş bence biraz. Biraz şey var burada. Yani kıyıda köşede kalmış. Hard rock özlemiş. Aynen. Şimdi yani belli yazmış evet, bir şeyler. Evet, evet. Whitesnake'de kullanamıyor. Jack Blades Night Ranger'da kullanamıyor. Aynen. Solo projesi için ayırıyor. Dean Castronovo'da Journey'de kullanamamış bu şarkıları. Bunlar toplamışlar kardeşim. Aynen. Hard rock, müthiş bir hard rock. Yani hatta metale yakın. Metale yakın. Sound olarak yakın ama müzikal olarak hard rock diye. Yani dediğim melodik hard rock diye. Şeye dönelim. 7 dakikayı bulduk. Ama yani herhalde en uzun konuşacağımız grup da bu olacağından bırak artık biraz konuşalım diyorum. Revolution Saints bir albüm daha yapar mı bilemiyorum. Belki. Frontiers eğer cebinden parayı çıkarır da bu adamların cebine bir şeyler koyarsa. Ama ben şimdi artık bu süper grupların turnede yakalamak istiyorum. Çalacaklar mı ki? Ne bileyim çalarlar böyle. Yok Ömer be ya. Yapmaz mı diyorsun? Yok. Night Ranger sürekli turluyor evet esasında. Journey sürekli turluyor. Dediğin gibi bu adamları o şeyden turneden çıkarıp da evet Revolution Saints projesiyle turna. Bunlar albüm projeleri bunlar. Doğru söylüyorsun. Bir de Frontiers'ın hiç albüm yok dışında bir projesiyle karşılaştın evet mı? Evet. Yok. Konser projesi. Yok, yok. Şey yapıyor. İşte bu artık Firefest bitti biliyorsun. Evet. Firefest'in yerine Frontiers festivali düzenliyor ve Frontiers'in gruplarını çalıyorlar Firefest orada. Firefest niye bitirdiler acaba? Firefest neden bitti? Çok güzel. Çok değil güzel mi bir soru yani ki ününün doruğundaydı. Aynen. Galiba o şeyin altında ezildi. Yani o yükün altında ezildi organizasyon. Çok da para yaptıklarına inanmıyorum çünkü çok kaliteli gruplar getiriyorlar ve bütün dünyadan getiriyorlar. Frontiers birazcık daha galiba elini şeyin altına sokacak. İtalya'da böyle kimsenin bilmediği bir yerde bir Frontiers şeyi yapıyorlar ve inanılmaz gruplar. Night Ranger'dan tut. Bir sürü kaliteli galiba Danger. Bence zaten plak şirketleri artık yavaş yavaş konser düzenlemeye evet, ve konser yani organizasyonuna girecekler. Şey de girdi para oraya biliyorsun. Evet, Melodic aynen Rock da girdi. Aynen. Hatta şeylerini de gönderiyorlar bize konserlerinin şeyleri. Onlarda da iyi tabii, fena konserler tabii, yok. Tabii tabii. Para kazanmanın başka yolu da yolu yok. Yolu da yok. Aslında aynen baktığımızda. Evet 10 dakikalık bir giriş oldu ama daha hızlı devam edeceğiz bundan sonraki gruplarda. Revolution Saints'in ismini verdiği albümden Back on My Trail'ı dinliyoruz. I fall Evet. Evet. Güzel bir kayıt. Tabii canım. Tabii arkada şey bütün klavyeler tahmin edebileceğiniz gibi Alessandro Del Vecchio'dan. Yani o da Frontiers'in askeri olarak şeyde bir şekilde görevini almış. O şirketin sahiplerinden biri herhalde, ortaklarından diye düşünüyorum. Yok işte şey yapıyor. Serafino mudur nedir o adam şey yapıyor. Ama ortak bence. Evet. Yani. Biliyorsun olmuyor. Bu kadar artık her şeye de bu kadar el olunca. Yani grupları da bence o toparlıyor olabilir. Büyük ihtimal. Çünkü tabii. Zaten daha önceki işte bu şeyin zaten projelerinde. Zaten prodüktörlüğü var. Aynen. Ya zaten prodüktör. Hayır, bir de şarkı da yazıyor çok. Yani çok üretken bir adam. Örneğin en son David Reese'in albümünde diyor ki yani böyle bir şarkı yolluyor ki tam benim için diyor. Ama David Reese'in son albümleri iyi değil. Değil. Hayır zaten şimdi bak itiraflara itiraf.com'a döndürme bu programı. Ben Alessandro Del Vecchio'nun yazdığı şarkıları da pek beğenmiyorum. Evet çok. Neyse çok geçelim kalıp. Geçelim Eclipse'e. Aynen. Ömer vallahi bitmez program, 14 dakikadayız. Eclipse'in en son albümü Bleed and Scream'i çok beğenmiştim. Üçüncü albümde çıkarıyorlar. İlk albümleri Are You Ready to Rock'tı. Evet. 2012'de çıktıktan sonra Bleed and Scream'i çıkardılar. Bleed and Scream'de bayağı sertleşmişlerdi. Şimdi artık Are Ama You Ready... Ama senin onu sevmen de bana ilginç gelmiyor. Yok değil. Ömer gerçekten ben Eric Martinson'u zaten çok beğendim. Sen bozdun son dönemde kendini, bayağı bozdun ya. Çok melodiye mi şey yapıyorsun? Yani laf aramızda geçen... Bilmiyorum abi. Ya, bir Yinder seviyorsun, bir melodik seviyorsun. Ne olduğun belli değil hayır, ya. Hayır. Geçenlerde bir arkadaş hani benim daha böyle Five Finger Death Punch dinlediğim dönemlerden tanıyan arkadaş şey yolladı bana. Bak dedi bu grup çok iyi diye bir şey yolladı. Böyle 10 saniye dinleyemedim. Tam brutal vokal. Abi benim bunlarla işim kaldı dedim. Sen yumuşamışsın dedi bana. Onun için yani anlamam, onu da gayet anlayışla karşılıyorum. Neyse Magnus Henriksson da gerçekten bu grubun beyni işte Eric Martinson'la. Ve tam Bleed and Scream'le Are You Ready to Rock'ın arasında böyle bir sert ama melodik öğelerinde ağır basan albüm yapmışlar. Armageddon Eyes. Çok iyi bir albüm. Yani çok iyi gitarlar. Wet'i duyuyorsun burada değil mi? Wet. Tabii canım. Wet. Yani ama bayağı wet daha klavye tabii. Bunlar daha tabii. Şey hard yani i̇şte gitar. İşte Heat Fire Brother Fire Tribe. Söyleyemedim. Ama Brother Fire Tribe. Adamın gırtlağı çok güzel. Çok güzel. Ama Eric Martinson'un parçadan önce konuşmuştuk. Sözlerine de katılmıyor değilim. Çok standart bir vokal yapıyor. Değiştirmiyor. Değil mi? Yani çok, böyle hep çok aynı. Artık her şarkıda da aynı tarz vokali duyunca bir yani inişler çıkışlar hani de, ne beklersin dersin de. Yani adamın söyleme aralığındaki parça yazımları da birbirine benziyor yani. Değil mi? Çok monotonlaşıyor işte, o zaman. Mi minörden gidiyorlar. Aynen. Onu bak tamam, mesela işte. Şey Slash çok iyi yapmıştı. Bunların grubu vardı ya şey. Hangisi? Eski mi diyorsun? Snake Pit'i mi diyorsun? Yok şeyle sonra. Ha, Stone Temple Pilots'ın vokalisti. Ha Scott Weiland'la şey diyorsun ya. Velvet Revolver'ı diyorum. Velvet Revolver'da mesela ilk iki albüm re minördür. Parçaların bütün tamamını dinleyin re minör üzerine kuruludur. Ama adam tabii çok iyi riff bulduğu için yani sanki başka parça dinliyormuş gibi dinliyorsun ama parçaların bütün yapısı aslında birbirine benziyor. Ama adam riff üzerine kurulu bir gitarist olduğu Velvet için. Velvet Revolver inanılmaz bir i̇şte proje. Buradaki yani. Eksiklik bence çok güzel gitarlar var. Güzel şey yapıyorlar ama alttaki riff eksikliğinden dolayı tabii herif aynı da düzende söyleyince monotonlaşıyor. Bunu Whitesnake biliyorsun. Adam her yerden söylediği için çok güzel toparlıyor. Toparlıyor. Yani müziğin oyunları da böyle bir şey. Aslında baktığınızda kalıplar hep birbirine benzerdir. Ama doğru. Oradaki müzisyenlerin o duyguyu nasıl... İş soliste bitiyor. Yok anam Ömerciğim. Yok. Gitaristin toparladığı yerlerde yok değil. Hani. Ne mesela? Slash edeceğim. Yorum yapmıyorum. Son derece standart bir gitaristin arada sırada yapabildiği bir iş. Değil mi? Evet. Sırada Eclipse'in Armageddon Eyes albümünden Stand On Your Feet ile programımıza devam ediyoruz. Keep sinking down. Programımızın sürprizi, sürpriz grubu diyelim. Evet. Brezilya'dan geliyor. Cross Rock. Rain Cross vokalistin ismi. Evet. Yani hiçbir şeyiyle Brezilyalı oldu. ne vokaliyle, evet, ne ismiyle, ne söyleyiş tarzı. Tipiyle diyeceğim şimdi. Tipini bilmiyorum. Ama yani gerçekten işte kendilerine hair metal diyorlarmış. Hair metal mi? Yok be. Ben buna hair metal demem. Ben bunu resmen hard rock. Çok dolgun bir gitar tonu. Gümbür gümbür. Vokali çok beğendim. Ama yani şöyle bir sorun var. Abicim İngilizce albüm yapıyorsun. Yani niye bilgilerini İngilizce? Hiçbir şey yok. Listene koymuyorsun. Hiçbir şey yok. Facebook'un var. Hiçbir şey yok. Yani. Hiçbir şey yok. Yani yalnızca adamların adlarını alabildik. Ben yani dinlediğimi şey yapıyorum. 80'lerin bir dönem yapılan müziği bu. Evet. Yani bu tip Winger yaptı bunu işte. Winger, Firehouse, Winger. Firehouse çalacağız. Ya Winger en iyisiydi. Winger zaten en iyisiydi. Mr. Big yaptı işte. Kaliteli. Avrupa'dan TNT bu işi iyi becerirdi. Ki TNT'nin ilk albümü. Aynen. Yani ondan aynen sonra birazcık şey. White Lion desem işte tabii, o da tabii, başlar. Tabii, olur, yani tabii işte bunları yazmışım böyle. Yani ben de çünkü bu grup hakkında bilgi bulamadığımdan bir de 23 dakika konuşacağım da düşünüldü herhalde. Onun için gerçekten bu programın sürprizi olarak değerlendiriyorum. Bu tarzı çok çok iyi çalıyorlar, söylüyorlar. O Brezilya'dan zaman dinleyelim bence. Evet. Come On Baby albümlerinin adı. Call You'da dinleyeceğimiz parça Cross Rock. We'll be right back. Evet, sırada Homemade Wine var. Evet. Günün aslında sürpriz gruplarından bir diğeri. Biri de bu. Evet, evet aynen. Brezilyalı nasıl sıkı hard rock yapıyorsa Amerikalı da ne garip çok iyi Southern Rock yapmış. Neyse yani dalgaya Tennessee'den çıkıyorlar grup. Gerçekten bu tarzı çok çok iyi icra ediyorlar. Bir de böyle grup çok az var. Aynen. Ya bu kadar blues bazlı. Ama buna şey der miyiz yani country ya işte, hard rock diyelim. Buna ne diyebiliriz? Yani aslında hard rock da değil. Blues rock grubu bu ya. Yani country öğeleri çok ağır basıyor. Tamam basıyor. Eyvallah yani buna hiçbir şey söyleyemem. Ama abi gene blues bu ya. Evet evet. Yani blues yani işte şeyin türevi. Lynyrd Skynyrd'ın türevi. Aynen. Veyahut da Blackfoot. Hadi Blackfoot değil mi? Blackfoot tabii, birazcık tabii, daha tabii. Sertine geçersek. İşte efendim ne bileyim başka böyle hani sıkın. Örneğin 38 Special desem çok piyasa kalıyor. Yok. Bu adamlar daha şeyler blues aynen, bazılar. Aynen, aynen. O nedenle ben çok beğendim bu grubu. Yani zaten Tennessee'li olmalarının da verdiği şeyle birazcık daha dibe yaslanıyorlar. Nashville'a o civardaki blues tarzına yaslanıyorlar. Zaten basçıları Nashville'in öyle en iyi basçılarından biri. Doğru. Doğrudur. Yani şimdi anladığım kadarıyla fazla paraları yok. Kickstarter crowdfunding ile yapmışlar. $15,000 ihtiyacımız var diye şeye girmişler. Bu crowdfunding'e girmişler. Bize yardımcı olun demişler. 3 günde $15,000 toplanmış. Ve turneye çıkıyorlar bu parayla. Evet, süper. Süper, çok sevindim. Yani şey, çünkü bu gruplar gerçekten fazla parayla işleri yok ama... Bar grupları aslında. Bar grupları ama bir turneye de çıkmaları gerekiyor. Evet, soundları çok iyi, müzikleri çok iyi. Marshall Tucker Band'i beğeniyorsanız... Bunu beğenirsiniz. Bunu da beğenirsiniz. Yani, dinleyelim aynen. O zaman. Homemade Wine'ın The Road to House Mountain albümünden Grandpa Refro. We'll be right back. Evet. İşte evet, benim grubum. Evet. Sırada Ömer'in evet. Yani favorileri arasında. Yani laf aramızda 90'daki Black Street Symphony, 92'deki Laughing on Judgment Day efsanedir iki albümde. Canım, yani gerçekten tam da benim Amerika'da olduğum dönemdi bunlar. Yani evre çevre Thunder dinliyordum. Ki Amerika'da bile evet, çok duyulmuşlardı. Ki İngiliz gruptur. Ki İngiliz gruptur. Herhalde. Ama bildiğim kadarıyla bunu Guns N' Roses'dan Axl Rose galiba bayağı bunları desteklemişti. Evet evet. Okay. Yani ben onların sana söyleyeyim. Bu tarzda Amerika'da. Amerika'da bu kadar ünlü olan ben bir Bad Company derim. Tabii aynen. Yani. Ama bunlar daha bile ünlü. Bunlar dediğin gibi yani Luke Morley gitarda, Danny Bowes vokalde. İkisi de Band artık Company biraz daha pop. A tabii. Biraz hem de daha eski yani işler olarak 70'ler. Baktım. Tabii yani o şey işte Paul Rogers çıkarmış. Tabii, yani şey olarak. Yani bu adamlar o da Queen'le çok güzel aslında turladı ama sonra yok o yürümezdi o iş. Şimdi biliyorsun Queen yeni bir vokalist getirdi. O da fena değil ama iyi, bence Paul Rogers yani iyi. Duruşu falan da çok iyi diyorlardı. Bakalım tekrar turlayacaklar. Ne gerek var yani Queen'de böyle ıstıp ıstıp değişik solistlerle turlaması. Çok para, çok para. Abi çok para, çok para. Bu adamların parası mı yok ya? Ona şaşırıyorum. Bir Brian May'in paraya mı ihtiyacı var? İngiliz hükümetinin olabilir. Yani, ya onun gibi bir şey yani gülüyorsun ama yani ona benziyor yani. Değil adamlar Karun kadar zengin ya. Yani Roger Taylor kardeşim param azaldı. Bu turneye mi çıkalım diyor. Ya neyse. Bunların 2005'teki Ne para yiyorlardır be. Herhalde zenginin parası işte fakirin çenesini bizim programda çenemizi yoruyor. 2005'teki The Magnificent Seventh albümü de çok beğendiğimi hatırlıyorum. Evet. 2008'deki Bank böyle fena değil demiştik ama yani şimdi bu Wonder Days çok iyi bir albüm olmuş. Ya bence zaten bak 96'da The Thrill of It All'dan sonra bir kere Thunder bayağı kayıp. Tabii. Arada parçalar yaptılar diye. Hı-hı. Aynen öyle. Bu albüm de süper değil tabii ki ilk albümleri kıyasla abi işte müthiş değil. Daha yani hani çok şeyler burada. Şenler, şakraklar. Evet evet burada bir kere çok mutlular. Evet evet. İkincisi de gitar riffleri adına düşündüğümüzde eskiye bayağı tabii, bir 70'lere dönmüşler abi. Tabii canım yani. Bad Company, Free, Led Zeppelin o döneme dönmüşler. Evet evet. İşte Boogie Rock da var hafif. Bir de bu vokal. Vokal iyi. Vallahi. Yani vokal Danny Bowes. Güzel. Yani çok güzel albüm. Süper değil ama çok güzel albüm. Dinletiyor. Ya baştan sona dinleniyor. Bu yani örneğin şeyde yapıyorlar artık. Çok da güzel albümleri promote ediyorlar. Yani örneğin ikinci albüm, iki disk geliyor. İkinci diskte güzel de bir full konser koymuşlar. Evet evet öyle. Yani oturuyorsun onu da seyrediyorsun. Yani bence Thunder bu yılın iyi albümlerinden birini yapmış. Aynen. Çünkü zaten çok kaliteli müzisyenler. Bir de 2004'te 2014'te tekrar beraber bir araya geldiler. Dağılmışlardı. Harry James ve Chris Childs on Bass diyor. Bunlardan bir tanesi Ben Matthews. Kansermiş. Evet galiba. Yani üzüldüm. Ben Matthews bunların ilk. İşte bu üçlüde Luke Morley, Danny Bowes, Ben Matthews'dur. İşte Chris Charles duruyor. İşte Harry James. Sonra yani, tam çözemedim Ömer ama yani Ben Matthews'un acil şifalar diliyorum. Yani şey var çünkü adamda kanser var. Umarım atlatır yani. Evet. Dinleyelim bence. Thunder'dan Wonder Days albümlerinden Chasing Shadows'a dinleyeceğimiz parça. Side. that you can't burn. I'm the face that you lose in the crowd. I'm the muse, but afraid that I return. I'm the tingle down your spine. I'll make your dumb ideas sublime. I'm the instinct you can't touch at all without me wasting time. Çok iyiler. Yani. Yani iyiler. Yani ben seviyorum. İnşallah turlarlar. İyi de konserler verirler. Şeyim yani zamanında geldiler. 5 senelik ara, 6 senelik ara evet, pardon. Evet. 2008 Bank. Tamam zamanıdır. Şöyle bir ortalıkta bir görünsünler. Thunder'a ihtiyacımız var. Evet, Macaristan'dan bir Southern Rock grubu. Evet, evet aynen. Asphalt Horseman. Evet. 2012'de kurulmuşlar. Aynen. Yeni de grup. Yani grupta Pride and Glory'ye inanılmaz bir yatkınlık duydum. Tabii. Yani işte Blackstone Cherry, Pride and Glory, Leonard Skinner. Yani hepsini duyuyorsun grupta. Bravo Macarlara. Çok çok iyi. Yani bir Amerikalı gibi Southern Rock yapmış diyelim. Ne diyelim? Gayet iyi. Abi çift gitar harika ataklar var. Solları paylaşmışlar. Yani bir blues rock, hard rock, hatta belki de biraz sleaze bile. Sleaze var. Var değil mi? Evet. Yani sleaze metal. Var, var. Gitarlarda hissediliyor aynen. Bazı aynen. Yerler. Aynen, yani vokaller ama temiz, gayet şey. Dediğin gibi 2012'de kurulmuş bir grup. Zaten ilk albümleri. Bence çok başarılılar. İlk albüm için. Umarım bu adamlar devam ederler. Yani 10 yıldan fazla... şey diyor, bu adamlar değişik gruplarda Avrupa'yı turlamışlar. Macaristan'ı turlamışlar. Hepsi şey müzisyenler. Profesyoneller o zaman. Yani aynen iyi. Profesyonel müzisyenler. İyi projeyle bir araya gelmişler. İyi grup sevindim. Olmuş. Yani Macar'ında iyisi toplanmış kardeşim. İyi bir grup kurup değişik bir müzik yapıyor. O zaman dinleyelim Asphalt Horseman'in kendi ismini verdiği albümden Go to the City dinleyeceğimiz parça. Go to the city at night. A few drinks will make you feel right. Lay down your burden and feel the rock all night. bayağı da havalı bitirmişler şarkıyı böyle şeyle, efektli. Zaten burada siliyiz biraz hissediliyor. Aynen tabii. Değil mi? Yani yoksa aynen gitar... o efektlerle, evet, şeylerle, aynen. Gitar aynen. Efektleriyle. Evet, şimdi bir Alman grup var. Razmataz. Evet. Razmataz da aslında bir... Yani kulüp müydü öyle bir şey? Evet, nedir bu Razmataz? Hep de karşımıza çıkar. Bir anlamı vardır kesin. İspanya'da bir kulüp olması lazım, öyle mi? Hatırlıyorum. Abi kulüp dışında bir şey bu. Yani bilmiyorum, bunun anlamına bakmalıyız. Karşımıza çıkıp duruyor çünkü bu Razmataz ismi. Yani artık ne dersin? 77'yi duydum ben. Alman grubudur o da. Yani ama o zamanlar daha değilsin. Böyle kemik bir sound'a sahipler. İşte orada Airborne'a kaçıyorlar. Aynen, Airborne'a kaçıyorlar. Aynen. Yani aynen. Şey, vokal olarak demiyorum. Çünkü vokal 77'nin o Bon Scott dönemi albümünü, vokalini şey yapar, mimik eder. Bunlar abi, Bon Scott vokaliyle kavga da nedir ya? Bir Bon Scott dönemi, bir şey dönemi ya. Şimdi bu geçen nasıl gün, bir kavgadır geçen ya? Gün, bak dedikoduya giriyoruz. Dur kısa. Ama öyle bir noktada... Öyle bir damardan giriyorsun ki dedikodu yapmaman imkan yok. Hayır, gerçekten şimdi ne oldu biliyor musun? Gene geçenlerde AC/DC'nin son albümü. Kavga mı çıktı yolda? Yok, kafamda ben dönüyor Bon Scott her şey. Seviyorum diye. Yok, kafamda dönüyor her şey. Ondan sonra işte albümü dinledim gene. Dedim aman yavan olmuş falan böyle. Artık eskittim albümü çok kolay. Aynı şey gibi. Yeni albümü. Black Eyes gibi yeni albümü. Ondan sonra şey düşündüm kendi kendime. Yani Bon Scott yaşasaydı ne olurdu? Bon Scott'un vokalleri vesaire. Bizim bence konuştuklarımıza... Zaten bu yaşı yine görmezdi diye tahmin işte o. Bak oralara geldim. Adamın yaşını hesapladım. Şu anda 70'lerinde olacak dedim. Zaten ses mes kalmadı. Ne kadar dayanır bu adam? 50'lerinde giderdi herhalde. Ömer'in dediğine dönerdi. diye. Çünkü 1980'de adamın 34 yaşında öldüğü düşünülüyor. Evet, çok genç. Evet. Ama gençti dediğimiz Ömer 80'den 34'te çıkardığında 46'lı oluyor adam. Evet. Yani 46 şu anda 70 yaşında oluyor. Tabii. Yani 68 yaşında. Bence oluyor. Zaten vokal yapabilme yeteneğini kaybeder. Ya da sağlık yani okuması vokal olacak yani diye. Zaten çok veyahut da dediğin gibi David Coverdale gibi her şeyden çıkıp şeye dönecekti. O nedenle şey düşündüm. Yani dedim ki bu adam herhalde vokal yapamazdı uzun süre. 50 yaşlarda su kaynatırdı. Bir ya da iki albüm daha tabii, çıkartır. Tabii. AC/DC Brian Johnson'la olduğu kadar sürekli olamazdı. Evet, aktif olamazdı. Olamazdı. Zaten AC/DC'nin aslında düşüşünün sebebi Brian Johnson değil. Gitaristlerinin performans kaybetmesinden. Kaybetmesi. Değil yani mi? Özellikle gitaristlerin de demeyelim, tekil konuşalım. Malcolm Young'ın dediğin gibi tabii. Sağlık sorunları. Sağlık sorunlarından önce başladı ama bence... Doğru. Eyvallah. Şeyden, Hard as a Rock'tan sonra büyük düşüş başlıyor. Yani 90'lar, gitar soloları kötüleşmeye başladıktan sonra bence müzikal olarak da kaybettiler. Evet. Yani Brian Johnson baktığında bu albümde nasıl vokal yapıyor? Yani adamın sesinde bir sorun yok aslında. Yok. Şarkı söyleme tarzında da yok, sahnede de yok. Şaşırdım kaldım. Şakır şakır söylemiş şeyi geçen gün Grammy'lerde. Yani. Canlı söylüyor. Takır takır yani hiç sesle buradaki hiçbir şey. Buradaki sorun gitaristlerin artık biraz hani yani yetenek tabii sonsuz değil. Bir yerde tıkanıp kalıyor. Yaşlanmışlar. Yaşlanıyorlar. Evet. Melodiler bitiyor bilmem ne ama tabii AC/DC'dir yani. AC/DC ne çıkarsa dinliyorsun. Abi oturup eskileri dinliyorsun yani. Evet. Dedikoduyu da yaptık, istersen programı da kapatalım Ömer. Aynen. Razmataz'dan. Aynen, kapatalım. Sons of Guns albümlerinin ismi Sons of Ganda. Parçaların adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler. Some food. later.